بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون آخر ذ سورة يوسف کی تسلیات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا اغی اعتراضونو اشبہاتو چو قرآن کی زیب زید اغی ذکر کردیو چو ہر قوم خپل وخت کی پیغمبر باندے اعتراض کردیو چو تا باندے زمون پشانت انسانی نو تو سنگا پیغمبر کے دیشی اللہ رب العزت زمون دا پارا ملائک ولی نرالے گل اندغا سی پیغمبران و شان اگی قومنو دا دین اڈیر پاک گانو چی دا غیدی ام پا دی دنیا کی دنور و بندیان و پشانتی کارو نئی دا دنیا دا غیدی اولادوی دا غیدی بی بیانی او غیدی پا دی بازارونو کی گرزی وی دا دا انبیاء و دا شان سر لائق ندا دا غی شبہاتو پا حق کی چدے نبی علیہ السلام تم ویلیو اللہ داغی جواب کی او صفائی کی او دعوت ہوئی چستا نمخ کی جس عمر پیغمبران منگلی گلی دی اگر ٹول دغس بندیانو او ددی دنیا او ددی خارونو پیداو اسمان ننور اغلی سوکو او دغس خلقو او اللہ دخپل دعوت دپارا دخپل پیغام دپارا پا مخلوق کے خاص کرل اغب علم کی لائقو اغیل نبوت او رسالت ورکڑو دغس تعلیم درکو وما ارسلنا من قبلکا إلا رجالا نوحي إليهم ندلی گلی مونگا مخکستانا دی دنیا کی قومنو تا مگر دغسی سڑی چی وحی بکول مونگا دیتا من اهل القرآن چی ددی خارون خلقو اهل القرآن خاریو توی آیتنا پا طریقی دی اشارت و نصر یو دام سلم علوم شوا چه انبیاء و پیغمبران همیشہ اللہ ناری نو کے رالی گلیو زنانو کے پیغمبران نو اگر کد دغیم په دنیا کې خلق تیر شوی دی عقیده ساتلې وا او یو سلور یې پکې د خزو نه پیغمبران جوړ کړو چې مریم او حضرت آسیہ امور د موسی علیہ السلام ویدا زنانو کې پیغمبران، لیکن په دې باندې دلیل نشته دی. دلیل په دې باندې دی چې پیغمبران نو په زنانو کې، ځکه د حضرت مریم په حق کې الله رب العزت صدیقه لفظ راوړې دی چې و امو صدیقه، مور د عیسی علیه السلام یو رښتینی خاتون و، مرتبه د ولایت و ته حاصل و، و مرتبه د نبوت و ته نو حاصل. اذن مسله تن دا معلومه شو چې همیشه د پاره انبیا الله را لګلیو نو په خاریو کې په باندو کې او په ځنګلي خلقو کې او خانبدوش خلقو کې نو را لګلی، من اهل القرایوی افلم یسیرو فی الارض، ایدا خلق نگرزی پدیز مکا کی، فینظرو کیف کان عاقبت اللذین من قبلهم، تدید پارا چوکوری پا نظر د عبرت سرا چ څنګه ش بیا عاقبت او انجام دا غی خلقو چې درو جن کړیو پیغمبران. عبرت نه حاصلول دادی دی خلقو د پاره چې چا دا غی پیغمبرانو تکذیب کړو الله په دنیا کې عذاب راوست. نو څوک چې ستا تکذیب کوي په دې امت کې نغی د الله د عذاب نه نشي خلاصې دی. دا نظر د عبرت دی چې هر بنده دې سوچ کړي چې چا دنیا کې د انبیاءو خلاف کړی او د الله رب العزت د هغې آیاتونو تکذیب یې کړی دی، هغې نه دي بچ شوي، نمونگا با تسنگا بچو. دا قیاس دیل پکار دکنا، فین ضرو دا قیاس دیو کی، دا سوچ دیو کی چسنگا شداغ قومنو انجام تغسی بد دی خلقون وی کدید انبیاء تکذیب کئی. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا، او خامخا کور د آخرت چې جنت ته ډیر بهتر دی، خدا غچا د پاره خاص کر چې ځان بچ کړي په دې دنیا کې د شرک او کفر نه. افلا تعقلون، لا یوسم سوچ نه کوي، وسم د عقل نه کار نه اخلي چې دومره واقعات الله ذکر کړل چیسی او قوم او امت دنیا کې د الله د عذاب نه نه دی بچ شوی. د دې وجې نه چې د انبیاءو تکذیب کړی و، نو که تاسو د دې آخري پیغمبر چې د ټولو نه عظیم او شان دی د ده تکذیب کوئ نو څنګه او بچ شئ؟ الله تاریخ بیان کو د انبیاو چې موږ ستانه مخ کې ډیر پیغمبران لیګلی دي په خارونو کې، او غی خپل قومونو ته عمده دعوت پیش کړو کم چې تا دې امت ته پیش کړو، او غی په خپل وخت کې الله د دین خدمت کړل تر اخره پورې پرې خینه ده، تنگ شوی نه دی، صبر نو تمام شوه. حتی اذا استیاس الرسل، تر دې پوري چې نا امید بشو پیغمبران د ایمان د خپل قومونو نه. یو پل داغی قومونو شدت بیانی چی دوم را سخ خلقو چی انبیاء داغی دا ایمان نا مایوس شو نا امید شو. او بل پل دا انبیاء او دا دعوت او دا پیغام لمبائی ذکر کئی چی سم روگت خدمتی اکڑے دے دا اللہ دا دین تر اخره پوری چې سود الله عذاب نو راغلی په قومونو پوری تر هغه پوری انبیاء خپل مشن چلولې دي رستو شوی نه دي. تر دې پوری چې نا امید شو پیغمبران د ایمان د خپل قومونو نه وظنوا انهم قد كذبوا او یقینو کو پیغمبرانو چې مونږ خو د خپل قومونو دروغجن کړو. د قومونو حال کنا د انبیاءو یقین راغی چې مونږ ته خو د خپل قومونو نسبت د دروغو کو چې دا پیغمبران پاره خبره کې دروغجن دي دی مونگا یرولیو اسی یرولیو چه عذاب برازیو عذاب نزده دیو اگا اسی یروا عذاب رانگه دا دی پیغمبران مونگ تا دروغوی لیدی جا اهم نصرنا دغه وقت که بدا اللاوی زمونگ مدد راگه او یا مراد تینا اتباع دی دا پیغمبرانو مرگری چه انبیاءو سر مرگری شو ایمان راوڑیو لیکن دغس عام خلقو کنا دا اللہ عذاب چه پا قومونو باندران نگه رستو شو رستو شو دا اغی مومنانو پا خیال کی دا خبر راغلا چې دې پیغمبرانو سره خو وعده شي او د الله طرف نه هغه وعده کې به دروغ راغلی نو هغې دا ګمان قدرې راغی دا د ډېر مهلت ته وجې نه چې الله دومره مهلت ورکوي دې قومونو ته په دنیا کې چې د خلقو دا خیال پیدا شي چه دا وعده چه شیو انبیاء و سرنو اغی که غلطی و شوا اغی که خلاف ورزی و شوا ذکر آیت که اغا وقت سر اشکال پیدا شیو چه حضرت عروه رضی اللہ عنہ حضرت عائشه نه تپوس کی دې آیت په حق کې چې دې څه مطلب دی وظنوا انهم قد كذبوا نو تاسو کې چې كذبوا ام كذبوا دا كذبوا ویل شي که كذبوا ویل شي. حضرت عائشه وته وی چې نه دا کذبو ویلشی دا غی پا قرد کی دا سراغلو ولی مطلب یہ واضح دے چی پیغمبرانو یقینو کو پخپل قومنو باندی چی منگا خودی دروغ جن کلو او یقینن چی قومنو دروغ جن کلیو کنا او دیوی چی کذبو مو آیا زګارینه کې نسبت پیغمبرانو ترازی چې پیغمبرانو دا ګمان وکړ انهم قد کذبوا چې مونږ سره د الله طرفنا د دروغ وعده شوې ده. میدا سموای چې کوزیبو ځکه انبیا او چرې په الله باندې دا ګمان نه دی کړی چې مونږ سره دروغ وکړل. یو دنا مؤمنم دا نشي کولی په الله باندې د دروغ ګمان نشي کولی. نو پیغمبران معصوم دي، دا ګناه کبیره دی. اغلی دا جواب ورکو دا غی پا قرآت کی کذبو راغلیو چی پیغمبرانو یقینو کو چی دی خپلو قومونو مونگا دروغ جن کلو، مونگ تے نسبت دروغو کو چی دا پیغمبران دروغ جن دی، دے اسی مونگا یرولو چی عذاب برازی او عذاب رانوی جا اهم نصرنا. دقا وقت کیو اللہ وی زمان مدد راغی. لیکن مشہور قرآت خدا دے چمونگے وایو وظنوا انهم قد كذبوا، حضرت یسار بدیک مشکلاتو کرا گرشے او دی آیت کی نراغے سعید بن جبیر رحمہ اللہ پسے چی دی آیت پا مطلب باندی پوانشم چی دی سمطلب دی وزونو انم قد کذبو، پیغمبرانو گمانو کو پخپلو زانونو باندی چی مونگ سرا دروغو کلیشو. دا نسبت خو انبیاء و تند سی قطعا، ذکا انبیاء معصوم دی، اگی چرے دا اللہ پا حق کی دا گمان نکی. سعید ابن جبیر ورتا ہوئے چنا زنو کے پیغمبران تنسبت تے چاگی گمانو کو انہم دا غیخپل و مرگرو پا حق کی، چکم دا غا مرگریو پا آغا وقت کی داغ تابدارو داغی پا حق کی گمانو کو چننام قد کذبو، مونگ دا دید طرف نا دروغ جن کلیشو، دا اللہ طرف نا نا دا دیخ پلو مرگرو را باندی بد گمانی پوی داشوا، عذاب دا اللہ با دمر رستو شو دمر محلت بیور کو چی دا مومنانو حوصله خودم را نی کنه دا انبیاء و پشان، دا غی صبر خودم را نی، دا غی خیال و پیدا شو و دی پیغمبرانو باندی چی دی خمونگ تا دروغ بویلینو، دی که با دا اللہ مدد راوی دا غی تا نسبتو شینو سا خبر نا دا زکاغ معصوم ندی عام خلقو مومنانی خدا سے راضی. ذکر حدیث کی مراغلی و نبی علیہ السلام تا صحابہ کرام ہوئی چیزا منگ پزرونو کی دا سے خبر راضی چی منگا اگا پخلی باندے نشورا ہستے یتعازم واحدنا ان نتکلم بیہیم، دا سی خبری زمونگ دی ذہن ترازی زمونگ فکر ترازی چی مونگ وایو کچر دا مونگا پخلی باندی اکلی نو کافران بشو، دا سی خبر را زمونگ چی مونگ پاگی باندی جب خزول کفر گنو. نبی علیہ السلام ورتوی چی دا حال پتا سراغلی دی او قد وجد تموه، اگیوی آو نبی علیہ السلام ویچ الحمدللہ اللذی رد قیدہو الی الوسوستی، شکر دے چی دا اللہ آغا چلا دا شیطان آغا ٹول چلول وسوسی تا پاتی کو نوری سوس نکی گی، کارسم رزور لگی مومنانو باندې وسه پینې کېږي نو وسوسې وته وسږي زړه له وته داسې خبر راولي چې هغه د ډېر ګناي یا د کفري بد دغه واسطه نور وسې نه رسي. او بعضو روایتو کې راغلي چې وذالک صریح الایمان وذالک صریح الایمان دا تاسو چې په دغه خبرو باندې ډیر بد غړای کنه دا د ایمان وجه ده. کني چې ایمان چا کني هغه یې په خګړنی هغه یې مونږ ته الهام وشو هغه یې مونږ ته کشف وشو دغه کفر خبره او دا ستاسو زړه کې ایمان دی ډیر قوي او مضبوط نو ځکه تاسو په دې خبرو بد غړای چې دا ولی زمونږ ذهن ته راځي پریشان دی. وذالک صریح الایمان دا دلیل دی ستاسو د ایمان د قوت کنه وګوره مؤمنانو او متداس خبر ذهن تراتلی او په داس خبرو باندې الله سوکني سینا دا د زړه خواطر او حواجز او حدیث النفس وتوي د حدیث په اصطلاح کې په دې سوکني ولې نه ای نو کاری اتباع د پیغمبرانو ته دا نسبت وشي او دې کې څه نقصان نشته لیکن انبیاء ته به نسبت نشي کېدای په اس طریقې باندې اگر که خلق ول ډیر داسې سو صفائی مفائی کړی دا د ځوان نه مراد وهم غسته دي وهم او خیال او د انبیاء په حق کې بیا ویلی دي چې وهم څه خبره نه کداغي نه وشي په دې باندې انسان ندی نیولې وی کنه نہ د انبیاء په حق کې وهم نه دي سي چری ته مونږ دا نسبت کو چې انبیاء توهم وکړو د دې خبرې چې مونږ سره د الله طرف نه دوکه غونته وکړې شو نه نه اغي تدا خبره نه په درجه د زون کې وا نه په درجه د وهم کې وا اغي د دینه معصوم دي نو سعید ابن جبیر جواب ورکو چې معنا دا ده وزنو گمانو کو پیغمبرانو انهم چې زمونږ دی مرګرو دی مؤمنانو په مونږ باندې دا گمانو کو قد کذبو چې دی سره دروغ وکړی شو د الله طرف نه جاءهم نصرنا دغه وخت کې به زمونږ مدد راغی نغه پاسې دا سعید ابن جبیر سره معانقه وکړه غاړه ملا وکړه او دعا یې وته وکړه چې فرج الله عنك کما فرجت عني الله دې ستانه مصیبتونه لري کی الله یې تاسو مرزونو اد غمونو اد هر قسم پریشونو نو ساتي لکه زه چې دې لوی پریشان نه خلاص کوم چې دې آیات کې خما ته ډیر لوی پریشانی و چې انبیاء ته څنګه نسبت کیږي نه ظنو کې به امرات پیغمبران شي او انهم کې امرات داغي اتباع دي چې مونږ خو دې خپل مرګ ورو طرف نه جوړ دروغجن کړی شو ځکه چې عذاب ډیر یې سار شو دغه وخت کې براغې مدد زمونږ فنجی من نشاو پس خلاص بکلونگا غصو کوچی زمان خوخوان پیغمبران ببچو تغسی داغی مرگری مومنان ولا یرد باسنان القوم المجرمین اللہ ویچی اوزل راشی عذاب کنا راتلی گرانی دیر وقت اخلی وکړه جراشی نشي واپس کې دې عذاب زمونږ دا غي قوم مجرمانو نه اگر کاری پا آغا وقت که دیر چگی ہوئی خوا چی آوے لنا انا کننا ظالمین و بیا بچ کے دل نہیں حلاک شو دا تسلیو پیغمبر تا چستا تکذیب کی دیبان دیبان وغا عذابو نرازی کتوفانی عذاب پہ بند دے لیکن کل کل چدا اللہ خوخشی انتقام تے ناخلی پا دی دنیا کی لقد کان فی قصصهم عبرت للالباب دا سورہ یوسف دی واقعہ حکمت پاخر کی بیانی چدا واقعہ دی یوسف علیہ السلام چمونگتا تا بیان کلن پدی کی استاد پارا دیر لوی عبرت تین اول استاد پارا اگا عبرت سدے اگا قیاس سدے اگا فکر اگا دادے چی یوسف علیہ السلام حال اگورا ستا حال پشاند یوسف دے چی اگے پا کمو مصیبتونو باندی دپلار نجودا کو او د کور نه راويست مشکلاتو کې راګیر شي کله بکوی کې پروت ته او کله قافلې ځان سره کړلې او کله په جیل کې پروت ته لیکن انجام یې څه شو ډیر کامیاب دغه سي حال استاد مکی والو تا سره ظلم وکړ تم ستارونو کنا کستان صبیرونه نو نستا قومی رونو کنا قریش ادیتا سراغا سے حسدو کو لکہ یوسف علیہ السلام سر جخپل رونو حسد کڑیو دا عبرت تے پدی کی او سنگے چاگیست لیو دغا سے توم ویستی دمکی معظمینا او تا امدینہ کی وقت تیر کو دا ہجرت او انجام دا شو چې الله رب العزت تعالی فتح درکړه او غلبه درکړه نو ته واپس رالی مکی ته په ډېر لوی عزت سره او ډېر خلق مؤمنان شو مسلمانان شو او وعده الله تا سره رښتیا کړه نو ستا حال په شان د یوسف دی دا حال چې ورته بیانوه غله دیر مخ کے وقتو حجرتم لانو شوے او دیکی اشارہ دیتا ہو چی اللہ بتالہم کامیابی دا سی در کی لکا اغلے چی ورکو اللہ بتاتا دا اخپل قوم دا سی ملامتا کی لاغتا چی سنگ اخپل رون مخامخ ملامتا شو دا عبرت تینو دیکی استاد پار دا عبرت ہو اس شوا څنګه چې الله بیان کړو نو اقص شوا ما کان حدیثا یفترا ندا دا واقعیا د پیغمبرانو او خاص کر واقعیا د یوسف علی السلام داسې یو قصه چې د ځان جوړ شوی وي د دنیا د قصو په شانته نه ده چی بس چافی کرو سوچ کلی او کسی جوڑ کلی او اگه که ډیر زیاد دلچسپی پیدا کلی ناول لیکلی ناول اخلقی گوری چی داری شدیا دی او اگه ټول دروغی سمره ځان له عمل نامې تور کړې دي خلکو چې تاسو د خلې په خبرو باندې هم سفرونه کو چې ټول ورځ دروغ غیبتونه او چغلې چې کتابونه په ولیکلو ملائکه لیکي کنا تیسره لیکي دا قرآن قصه داسې نه وي که دا یوسف علیہ السلام او که دا نور انبیاوی زان نه جوړی شوی نه دی دا قرآن داسې یو قصه د زان نه جوړه شوی یو خبره ولیکن تصدیق الذی بین یدی لیکن دا خو تصدیق دی دا غی تمامو کتابونو چې مخکې د دنه و که د کتابونو په شکل کې و که صحیفو په شکل کې و که وحی وا پیغمبرانو ته دا غی ټولو تصدیق دی قرآن دا ډیرې مبالغې د وجې نه وته تصدیق ویلې چې دا عین تصدیق دی دته ټول کتابونه محتاج دي که نن څوک د تورات او د انجیل معاینه کوي او غلط او صحیح معلوموي نو په قرآن سره بیا معلوموي هسې نشي معلومولی چې کومه خبره په هغې کې د قرآن سره سمه وه بس دغه به تورات خبرې دغه به د انجیل خبرې چې دې قرآن سره سمه نه وه هغه د یهود او نصوارا او تحریفات دي او تورات او انجیل مقدس نه دی بلکې محرف دی دا قرآن پاتې شوی دی چې د هغې کتابونو تصدیق کوي و تفصیل کل شین او دې کې وضاحت دی داری خبرې ضروری چې دې امت لپاره د کوم خبرې ضرورت و نو الله هغه وضاحت کړی دی په قرآن کې وهدن او دغه هر خبره د قرآن چې ده هغه د خلقو دپاره هدایت دی رهنمایي ده هسې قصه نه ده دې کې الله هر خبره کې د مخلوق هدایت یخې دی چې د قرآن خبرې ته سپک مه ګوره د یهودو په شانتې د احبارو د رهبانو په خبرو پسې مه ځه دا غی جامد تقلید مکوا دا او ته د قرآن بی حرمتی که چه قرآن یو خبره کړی ده اتوی چه دا زما د مشرانو خلاف ده دا غی د آدابو خلاف ده دا غی د مسلک خلاف ده نه قرآن هدایت ته او دا غی خبره هدایت نه ده د چا خبره چې هدایت وو هغه خاص خلق وو قرون ثلاثه وو چې نبی علیه السلام وی او هغه قرن دی چې زه یې پکم صحابه وو قرن چې زما قرن دی دې کې دروغ نشته هغه وخت کې چې کومه خبره شوې ده هغه هدایت دی بیا ورپسې تابعین دی او بیا تبع تابعین دی دغه درې زمانې وي د رښتیاو هغې نه پس بیا رښتیا نشته د هغې نه پس رښتیا که ګورې نو قرآن او سنت دی د بنده خبرې ته دلیل ونه وایې هدایت د الله په کتاب کې دی او په سنت د نبی کې دی وهدن چې دا هدایت دی په دنیا کې حاصل کو ورحمتا لقوم یؤمنون دا رحمت ته د قوم مؤمنانو چې دنیا کې او ته رحمت ویل شي او آخرت کې او ته جنت ویل شي آخرت دعوانا.